mapina yote mwena ngayo, oh mama. Ayaka kukata ndeli kambwe, nana kumula kamotute. Jantiele kangai mama, oh ngayi mwana mafunya, oh mama. Asoki na salaka mabena batwe. Papina mon cher, ye bizanga bamboe. Et je finirai à Haïti.